skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3699 zł. A w 24 ratach tylko 155 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 września. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier uchylił kontrasygnatę w sprawie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. To po skargach sędziów Sądu Najwyższego. Do Brukseli 18 pojazdami, m.in. traktorem i motorowerem, prokuratura bada przejazdy Ryszarda Czarneckiego. Wysycha Wisła, wysychają też bagna w Poleskim Parku Narodowym. Po skardze sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego premier uchylił kontrasygnatę w sprawie sędziego Krzysztofa Wesołowskiego. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych. Do tej sprawy będziemy wracać, ale zostajemy przy kwestii wymiaru sprawiedliwości. Przewodnicząca KRS krytykuje ministra sprawiedliwości. W piątek Adam Bodnar przedstawił nowe propozycje w sprawie tzw. neosędziów. Po wyrażeniu czynnego żalu część z nich będzie mogła wrócić na poprzednie stanowisko. Przeciwko tym zmianom opowiedziała się przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Boicka. Jest to obrzydliwa propozycja i tak ją mogę skomentować. Rodzi skojarzenia mi przynajmniej z jakimś samokrytyką w duchu partyjnym z czasów dawno minionych albo z rewolucją kulturalną. Według części środowisk prawniczych po zmianie ustawy o KRS z 2018 roku organ ten działa nielegalnie, dlatego nominacje sędziowskie, w jakich bierze udział, uznawane są za wadliwe. W tym nominacja do Sądu Okręgowego w Krakowie dla przewodniczącej KRS Pawełczyk-Woicka zapowiada, że jeśli zmiany wejdą w życie, to nie skorzysta z opcji czynnego żalu. Nie mam zamiaru się nigdzie barykadować ani poddawać się takiej procedurze, która jest poniżająca dla człowieka i nie może później już sędzia sprawować wymiaru sprawiedliwości po czymś takim. Według premiera Donalda Tuska proponowane zmiany to jeden z elementów przywracania praworządności. Planowana jest również likwidacja dwóch izb Sądu Najwyższego, a także utworzenie organu dyscyplinarnego dla części tzw. neosędziów. Więcej o tej sprawie w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Bezrobocie w sierpniu najniższe od 34 lat. Z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym miesiącu wyniosło 5%, czyli tyle samo, ile w lipcu. Według Eurostatu bezrobocie w Polsce jest jeszcze niższe, wynosi 2,9%. Wynika to ze stosowania innej metody obliczeń. Pod lupą śledczych znalazły się rozliczenia przejazdów byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego. Zdaniem prokuratury polityk PiS miał fałszować wnioski o zwrot kosztów podróży, wykorzystując dane 18 pojazdów, w tym takiego, który nie istniał. Nowe szczegóły w sprawie przejazdów Ryszarda Czarneckiego opisuje Gazeta Wyborcza. Na liście maszyn, którymi europoseł Czarnecki miał podróżować, są m.in. ciągnik siodłowy, chiński motorower i pojazd, który nigdy nie istniał. W ten sposób polityk miał, zdaniem śledczych, wyłudzić 203 tysiące euro. Jestem bardzo ciekawy, ile ciągnikiem jechał z Polski do Brukseli i gdzie on ten ciągnik tam zaparkował. Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński i poważniej dodaje, że sprawy trzeba wyjaśnić przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości. Tomasz Trela z Lewicy mówi o kompromitacji zarówno polityka PiSu, jak i państwa polskiego. No bo przecież w świat poszła informacja, że kupę kasy na tym zarobił, a tak naprawdę przekręcił nieuczciwie. Część oddał, część jeszcze pewnie będzie musiał oddawać. Ryszarda Czarneckiego broni poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Jak mówi, były europoseł sprawy wyjaśnił. Wystawił się w prokuraturze, złożył zeznania. Rozumiem, że będzie bronił się przed niezawisłym sądem. Ustalono m.in., że polityk łącznie rozliczył przejazdy na dystansie ponad 222 tysięcy kilometrów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Poważna awaria wodociągowa w Poznaniu. Po 11 mieszkańcy zaczęli skarżyć się na brak wody lub słabe ciśnienie w kranach. Powodem jest uszkodzenia rury obok poznańskich Term Maltańskich. Obsługa obiektu musiała wyprosić klientów. Na miejscu jest Krzysztof Polasik. Na moich oczach właśnie przejeżdża kolejka Maltanka, a to znaczy, że sytuacja przynajmniej na torowisku nie jest taka zła. Woda zalała faktycznie nie Termy Maltańskie, a parking dla gości. W tym momencie można powiedzieć, że większość już zdążyła spłynąć. Bardziej widać błoto i biało-czerwone taśmy. Z powodu awarii nowa woda nie dopływa do Term Maltańskich. Goście zostali wyproszeni i poinformowani, że mogą nie zdążyć wziąć prysznica. Rozmawiałem krótko z prezesem Term, który jest bardzo zaniepokojony i obawia się dłuższej przerwy w sprzedaży biletów.

Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601-601-601 albo wchodzisz na wektra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za zero złotych. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Odplamiacz wanisz za jedyne 17,99. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 19,99 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń, po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po godzinie 15. W donacji trójki. Program realizuje Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy spotkania w tonacji trójki w tym tygodniu. Ja zazwyczaj inspirację czerpię z filmów, seriali, generalnie ze sztuk wizualnych, ale dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj postanowiłam zaczerpnąć z własnych doświadczeń, ale one są w pewnym sensie filmowe, ponieważ granie imprezy, a cały czas jeszcze mam w ciele granie Silent Disco podczas Festiwalu Malta w Poznaniu, no przynosi mnóstwo takich filmowych skojarzeń, sytuacji i jest też coś jednak w tym, kiedy prezentuje się utwory w taki sposób, aby inni chcieli się bawić, tańczyli, śpiewali, radowali się, no co powoduje, że wszystko trochę, cytując Zdechłego Osę, wygląda jak film. Więc dzisiaj nie tyle Silent Disco na antenie trójki, a takie piosenki, które zdecydowanie mogą stanowić nasze guilty pleasures. Piosenki, no, których pewnie w audycjach autorskich nie eksponowalibyśmy na pierwszym miejscu, ale kiedy przychodzi do imprezy, to okazuje się, że sprawdzają się idealnie. Zanim jednak one, to jeszcze piosenka na temat. Learned it on the internet. Wheels turning in my head. Think back to what you said. Turn red, I'm turning red. Wild thoughts that make me melt. Good at below the belt. Sometimes I scare myself, but I can't help what I can't help. So shame on me and shame on you. I fantasize what we would do. Perverted chicken.

brief experience. And if it's worth spending your precious time on me, my friend Mary could relate. Told me once her love to hate. I get so hot, the words get stuck, stuck like you. Like you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. I really do. Love to Hate You, Cyndi Lauper. I nieprzypadkowo Chapel Run położyłam, czy też właściwie zagrałam, położyłam jak prawdziwy DJ deki na odtwarzacze. Zagrały obok siebie przecież o związkach pomiędzy tymi dwoma artystkami, oczywiście idących w takim linearnym układzie. Najpierw Cyndi Lauper, teraz Chapel Run. Można byłoby długo opowiadać, ale w tonacji trójki gramy i przechodzimy teraz do sekcji. Korzystam cały czas z takich zasobów, które naprawdę zawsze mam przy sobie, czy to grając z Dorotą Masłowską najgorsze piosenki świata, czy to właśnie podczas takich sytuacji jak Silent Disco na Festiwalu Malta. Więc taki żelazny zestaw. Zostawiamy na chwilę gitary i piosenki, przy których tekst dosyć łatwo zapamiętać i powtarzać, na rzecz bitu i nieprzewidywalności. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llame, que ya estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chale. Que ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Que ando de este chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo. からみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 can't stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, now people gather around, now people jump around. Get your freak on, get your freak on. Years ago, what the dealio? Now what the drillio? If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son. Let me throw you some. People, here I come. Now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Ichi Nisan Shi, policzone po japońsku. Ichi Nisan Shi, do czterech policzone po japońsku. Missy Elliot, a wcześniej Rosalia. Przypomniało mi się takie wspomnienie z dawnych lat, jak jeszcze festiwale dopiero do Polski w tym takim rytmie zachodnim, który teraz jest już oczywisty i nikt go w ogóle nie nazwie zachodnim, wchodziły. Festiwal w Krakowie, na którym występowała Missy Elliot i no taki też z tamtych lat przykład w komercjalizacji konkursu. W każdym razie organizatorzy uznali, że atrakcją dla publiczności podczas koncertu Missy Elliot będą buty sportowe. Marki nawet nie pamiętam, więc nie mam problemu z niewymienieniem. No i rzeczywiście artystka podczas występu oferowała publiczności te buty, rzucając prawy but w prawą stronę, lewy w lewą. Nie mam bladego pojęcia, czy udało się wtedy już tym osobom, które po jednym bucie wyłapywały, dogadać, czy też w ogóle były jakiekolwiek praktyczne zastosowania tak wymyślonego konkursu, ale jakoś tak silnie mam z Missy Elliot właśnie to wspomnienie sklejone. Jeżeli te dwa utwory nie zadziałały, Rosalia i Missy Elliot na to, aby ciało się poruszyło, to przy tym chyba już się nie uda. I just quit my job. I'm gonna Release your job. Release the time. Release your dream. Release the stress. Release the love. Forget the rest. I'm gonna lay down my head, 'cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole clique snapped. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside, in case you forgot how we act outside. Motivation. I'm new. We all know, can't break my soul. You don't think it, you won't be it. That love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. Break My Soul podebrałam z płyty Renaissance Beyoncé. Skuteczna, naprawdę skuteczna. Wielokrotnie to sprawdzałam piosenka. I teraz, a właściwie potem Beyoncé poszła w country. Teraz czytam w poważnych, analizujących popkulturę miejscach, że country w ogóle jest tym kierunkiem, w którym muzyka popularna w najbliższych miesiącach, a może latach skręci. To też jest pewnie ciekawy wątek na audycję autorską, ale ja dzisiaj jestem na parkiecie i w związku z tym, jeżeli na kogoś nie działają rzeczy, które wywodzą się lub kończą w ostatecznym kształcie w elektronicznej przestrzeni, zrobię znowu skok, tym razem w przeszłość, tak odległą, że niektórzy mogą w ogóle nie pamiętać, chociaż to nieprawda i ona jest zawarta od razu w tym stwierdzeniu, ponieważ ostatnio jeden z blockbusterów w trailerze przypomniał ten utwór. Na TikToku też radzi sobie bardzo dobrze, w związku z tym w tym konkretnym wydaniu Madonna potrafi połączyć naprawdę różne pokolenia. When you call my name, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostałam przyłapana na noceniu. Ruby Blue, Rashin Murphy dołączyła do Madonny i do wielkiego niegdyś i nadal obecnego wyobraźni, a może nawet teraz mocniej, bo w nowych uszach, nowych pokoleniach Like a Prayer. A Ruby Blue to także wyprawa w przeszłość Rashin Murphy. Wiele fajnych rozdziałów jej droga artystyczna ma. Ten najstarszy z Moloko, ale potem te solowe płyty, eksperymenty, poszukiwanie partnerów do tej podróży. Od takich jak Matthew Herbert, niezwykle silnie zaznaczający zawsze swoją obecność, niezależnie czy robi swoje płyty, czy właśnie współpracuje z innymi artystami i artystkami. Po producentów, którzy wolą się schować i stać z tyłu, na pewno można powiedzieć, że Rashin Murphy kocha tańczyć. Każdy, kto był na jej koncercie, wie, że energia wydaje się być tutaj no takim zdarzeniem samonapędzającym się, że o ile zaczyna się spokojnie, to potem Rashin ma jej coraz więcej podczas występów i dba też bardzo o tę przestrzeń swojej muzyki, przestrzeń remiksów, wersji, tego wszystkiego, co kluby bardzo lubią i potrzebują. No i Rashin Murphy, gdyby ktoś teraz na przykład rozmyślał nad tym, że tak, trzeba zrobić taką wyrwę w codzienności, zrobić imprezę, podczas której nie będziemy oceniać muzyki, tylko będziemy się bawić, jest świetnym adresem, bo takich utworów, które sprzyjają odpoczynkowi od tego, co trudne, ma w swojej dyskografii bardzo dużo. I will forget you. Where the sky goes on for miles and never tires. All an improbable blue. When the supreme mysteries decide to reveal all to us and make an endless night. Teraz uświadomiłam sobie, słuchając bardzo dokładnie Rosie Murphy nagrania If We Were In Love, że ta wielka pochwała miłości i praktykowania miłości, nie odkładania jej do przestrzeni teoretycznej, to też jest kolejny taki napęd i taka emocja, która mi dzisiaj towarzyszy. I to już nie za sprawą tylko tego, że mogłam w towarzystwie Michała Nogasia, Agnieszki Obszańskiej spotkać się z bardzo wieloma tańczącymi osobami podczas Silent Disco w Poznaniu, ale też wczoraj w naszym studiu po godzinie 19, kiedy Współgłosy zagrały koncert i nawet tam w czasie tego koncertu, także w transmisji radiowej, padło to zapewnienie, że miłość jest najważniejsza i że piosenki wszystkie, które powstawały na płytę Współgłosów, którą można zdobyć w internecie, polecam na naszych stronach, w naszych mediach społecznościowych, mnóstwo informacji na ten temat, to wszystkie teksty były zamówione właśnie na jeden temat, na temat miłości. A że można ten temat na wiele sposobów interpretować, tworzyć plastycznie z niego utwory, o tym i płyta Współgłosów, i to przeżycie, którym było patrzenie na taką najszczęśliwszą, szerszą emanację muzyki i oczywiście wiele, wiele innych rozdziałów historii muzyki opowiada. I z tym miłosnym akcentem mówię dzisiaj do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, Elżbieta Malinowska. Po godzinie 16 zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. We'll be right back.